kuwa tuko hapa tukusikiza mada kuhusu habari ya tawasul, kwamba je, kutawasal kunafaa ama hakufai. Watu waliminyana jana, mada ile ikawa imelala, na leo tukaiamkia tena mada hii, tukafikia mpaka hapa ambako tulipokuwa tumefikia. Lakini ni kwamba kuhusu mada hii, kwa sababu wanazoni wenyewe wameshaelewana, lakini nyinyi waumini nafikiri bado mko njia panda, hamfahamu kwamba je mwisho wa mada hii ni nini. Ni kwamba mwisho wa mada hii ni kwamba wameafikiana wanazoni ya kwamba ziko tawasuli zinazofaa, lakini kuna ambazo hazifai. Sasa tunaingia katika mada nyingine. Katibu, naomba uwasilishe mada hiyo katika meza ili ijadiliwe. Ziko zinazofaa na ziko zisizofaa ni ipi? Hiyo bado. Hajaweka wazi. Mwenyekiti. Nielewa? Nilikuwa tunamswalia mtume kwa sababu tunaingia katika mada ya pili ambayo ni dufu. Mada hii na itupa uwanjani mada ya dufu iweze kujadiliwa. Karibuni wenye viti. Dakika 20 kwa 20, 10 kwa 10 maswali. Labda nirekebishe kitu kimoja tu, kwamba katika benchi hili tuliokuwa tuko hapa, kuna kitu kimoja tulikuwa hatukukifanya. Lazima tukiri kwamba tulikuwa tumekosea, kwamba utaratibu wetu ulikuwa maswali matatu, lakini tukawa tumekubaliana hapa kwenye meza, kwenye mdahalo huu, kwa kuwa ulishaanza jana leo tumemaliza, tufanye swali moja moja, lakini tukawa hatukutangaza. Kwa hiyo katika mada hii inayofuata, nadhani maswali yatarudi pale pale kuwa matatu matatu. Sawa jamani? Wahadhiri nyote mko tayari? Tayari bwana. Inshallah, mada ya dufu, mwenyekiti. Nafikiri kama katibu alivyokuwa amewasilisha mada hiyo, kwa hiyo kinachotakiwa ni kuweza kutolewa hoja ya kuhusu masala ya dufu, kwamba je, dufu ni halali ama dufu ni haram. Nafikiri ndio likiswali liko hapo, sio? Wahadhiri wote ni sawa? Kwa hiyo nani sijui aanze? Nani anaanza? Ila kwa wale waumini nafikiri tuache fujo, ila mwenye maoni, maana sehemu zote lazima maoni yawepo kisheria na kitaalamu za vikao kama hivi, kwa uzoefu wangu vile vile. Mwenye maoni basi asinyanyuke tukusema hivi, bali aandike karatasi alafu akilete katika meza hapa. Nafikiri nina maoni mwenyewe. Kabla hujaendelea, mimi nataka niweke wazi hili swala la dufu, kwamba swala la dufu lifafanulie kidogo na katibu, kwamba dufu ni haramu. Yaani sijajua bado kama mimi mwenyekiti kwamba dufu ni haramu vipi, yaani ala itlaqi au tofauti. Basi angeweka wazi kwamba watu wakiingia uwanjani kwa ajili ya kuzungumzia ili waelewane kwanza. Taarifa mwenyekiti au meza, tumeomba taarifa kwa sababu sisi pale dalili tumeshakubaliana, kwa sababu niliuliza swali wakaitikia na ishara imetosheleza kuwa ni jawabu. Wala nasema haramu, sio tunasema halali, itakavyokuwa ili tumie kwenye mjadala. Mwenyekiti. Naam. Mimi sielewa. Na mimi pia sikuelewa, lakini twende. Hatuwezi twende wakati hatuelewi. Naam. Nataka hivi. Naam. Kwamba macho tu, yani ili tunalizungumza, ndio tujue nukta yetu ni nini. Dufu ni haramu ala itlaqi. Ala, unakuja hivyo hivyo tena? Naam, sijakosea. Mwache. Dufu ni haramu mutlaq. Wewe ingia. Huyo ni sawa na mimi. Mwacheni azungumze. Hapa. Na nimempisha. Hapa ni hivi. Jamani, tuko katika dini. Sasa mkisema twende tu hivyo, haya twendeni. Maoni yako. Haya basi twendeni hivyo hivyo. Bismillahirrahmanirrahim. Naomba niangalie dakika zangu hizo. Si ni dufu? Sasa wewe si mfanyaji, wewe una wasiwasi gani? Piga dufu mpaka ufe. Yule ambaye anakukataza. Labda niseme hivi kwamba mada iliyoko dufu. Hawa wanasema halali, hawa wanasema haramu. Sasa huko tunakokwenda, kama kuna kuchanguka, wapo wahadhiri wenyewe, mtu atachangukia mbele ya safari. Kwa hiyo mtu aogelee. Labda tuanze kwamba wale wanaosema halali waingie katika bahari hiyo dakika 20 wajimwage, halafu tutatoka huku tena dakika 20 wajimwage, tutaingia dakika 10-10. Baada ya hapo tutakuwa tumeingia katika maswali. Naam, kwanza labda nitoe maoni kwamba sisi hili jambo tunalifanya la kupiga dufu. Sawa, tunaelewana mwenyekiti, uko hadhiri eh? Sisi labda tumeonekana kuwa tunapiga madufu. Sawa sawa. Sasa kama tunapiga madufu, apatikane mtu ambaye anatukataza hii haramu ambayo tunaifanya. Apatikane mtu ambaye anatukataza hii haramu ambayo tunaifanya. Jamani, nyinyi mnafanya haramu hii, acheni. Tutamuuliza kwa nini tuache, atupe dalili. Lakini sio kwamba sisi tena eti ambao tunakula tunapiga madufu tumlazimishe yule naye apige na mwenye hataki. Sisi hatuwezi kumwambia piga bwana, piga. Hatumlazimishi kupiga, bali yeye atukataze sisi tunaopiga. Na nadhani hata mitume wote ambao wamekuja wamefanya hivyo. Akija ambaye anambia kwa nini mnafanya hivi, acheni. Mungu asema kadha kadha kadha. Sio tena wale ambao hawajui wamefanywa hawajui eti ndio watoe dalili. Amna. Asalamu alaykum. Sheikh Kasim, katika meza yako hapo mmekubali ninyi kwanza. Ya? Tumekubali kwanza. Anasema nilikuwa nanyamazisha huko nyuma. Endelea tu. Ah, basi tunaomba uweze kuanza hiyo mada. Mimi nakuheshimu sana mwenyekiti wangu bwana. Nakufahamu sana. Nyamaza, niambia sema nitasema. Nakufahamu sana inshallah. Asiendelee dakika 20 inshallah. Wala sibishani kwa sababu ni jambo ambalo halina hitaji mjadala. Mimi sioni kwamba tupoteze muda kama wajana. Kanzeni nyinyi wazee. Hakuna kutishiana. Kama ni hasala ya haki basi thibitishwe. Sasa baada ya kutoa tena zile kanuni za jana, sio almuthbit muqaddar, tusipoteze muda. Kama nimeambiwa mimi nianze, mimi nitaanza. Naomba mnipangie muda mpaka dakika ngapi? Taka dakika 10. Saa 6 na dakika 10. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wabaad, ndugu zangu wa Islam, tumetoka katika uwanja mmoja, tumekwenda katika uwanja mwingine. Uwanja mwingine nao ni uwanja wa dufu. Mimi nitawaachia kiporo wenzangu watakaokuja kujikuliarifisha ile dufu ni nini, kwa sababu sahibu dhari hadira bima fiha. Kwa hiyo watakuja kuliarifisha ikiwa kunahitajika hivyo ni kulitolea maelezo. Mimi nitazungumza hukumu, lakini kabla ya kuzungumza hukumu nataka tuwafikiane katika nukta. Nukta ya kwanza ni kwamba sisi katika msimamo wetu twasema upigaji wa dufu, ngoma au dufu yote, ni jambo ambalo linafaa kisheria kwa wanawake tu katika munasabati, yani katika matukio tofauti tofauti, katika harusi, katika khitani, yani kama mtoto ametua jandoni na nini na mambo mengineyo. Kwa wanawake ni jambo hili ni halali kwa wao. Na ama kwa wanaume jambo hili halifai kwa wao, kwa maana ya kwamba ni haramu kwa wanaume wa Kiislamu kupiga dufu katika munasaba wowote. Kwa hiyo tukatuelewane hapo. Kwa tunapojadili dufu, tuasema sisi wanawake zetu pia wanapiga dufu katika harusi na katika matukio ambayo kisheria imethibiti katika hadithi kwamba hapo walikuwa wakipiga dufu. Na Allah ni shahidi katika hilo. Ama kwa wanaume, wanaume jambo hilo ni halali, haramu kwa wao. Na maelezo yafuatayo ni ushahidi juu ya hilo. Hilo mtasikiliza maelezo nitakayosoma kwa maana ni kauli za wanawachuoni. Alafu pia vile vile turudi kule kule kwamba watu wasifanye istidlali ila kwa hadithi ambazo zimethibiti kwamba kweli Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, na kadhalika tufanye tauthiki kwenye vitabu vya kutegemewa, yani vitabu vya wanawachuoni kwa yale waliokuwa wamesema kwenye vitabu vyao. Sasa jambo la kwanza, sisi tutasema kwamba ni haramu kwa wanawake kupiga dufu au kwa wanaume kupiga dufu kwa maelezo yaliyotolewa na wanawachuoni, na mmoja katika wanawachuoni hao ni al-Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Makki al-Haythami, kwenye kitabu chake Kafur Ra'a an Muharramat al-Lahwi was-Sama', katika juzuu katika kitabu ni hiki ambacho ni juzuu moja tu ukurasa wa 95 mpaka 96, anasema maneno yafuatayo. Mtasoma katika ukurasa huo 95 mpaka 96. Anasema haka al-Imam al-Bayhaqi, amesimulia al-Imam al-Bayhaqi an shaykhihi, kutoka kwa shekhe wake al-Halimi. Hakadha imedhibitiwa hivi katika baadhi ya vitabu, hapa hakuweka shakili yote, al-Halimi kutoka kwa shekhe wake al-Halimi, wala miukhalifu wala Imam al-Bayhaqi hakumukhalifu shekhe wake, asema inna idha abahna ad-duffa, kwa hakika sisi tunapokuwa tumelihalalisha na kulibihisha dufu, fa innama nubihuhu lin-nisaa khassatan, kwa hakika hapana vingine tunalihalalisha hilo dufu kwa wanawake tu. Intaha kalamuhu, yani maneno sasa yaliyosimuliwa kutoka kwa al-Halimi kutoka kwa Bayhaqi. Anaendelea al-Imamu Ibn Hajar al-Makki kueleza wa ibaratu min hajihi, na ibara min haji yake asema wa dharbu ad-duff wa dharbu ad-duffi la yahillu illa lin-nisaa, kupiga dufu si halali ila kwa wanawake, li'annahu fil asli min a'malihim, kwa sababu kiasili ni katika matendo yao. Wa qad la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam almutashabbihin bin nisa'i, na Allah amewalani mtume wa Mwenyezi Mungu wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Intahat. Akaendelea na maelezo mengine kwa ushahidi zaidi, kama watu watahitaji kitabu nimekitaja, kama wao wanaona labda wanafunga humu ndani tutakuwa tumezifikia ukurasa 20 au 200, basi watakwenda toa kuangalia. Kuna kauli hii na kuna kauli ya Imam al-Qurtubi, lakini nitaiweka kwa akiba ya maelezo, na pia vile vile sitopenda niisome mimi, nitaipenda pale kwenye machiame ni wale waisome, kwa sababu kuna ibara ambazo naziona kama zina kigegezi kidogo kwa namna fulani, kwa hiyo sijinkaambua mimi, kumbe mimi nina akili. Sasa ndugu zetu wenye kupiga dufu, baadhi yao unyewe kwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga dufu kubwa, lile besi alikuwa kilidunda namna hii nyeupe, tena nyeupe ngozi yake nyeupe. Hili tutasema halikuthibiti, kama ndugu zetu hao walikuwepo pia wanasema hivi, itabidi walithibitishe na sisi tutilisikia liko mahala gani. Sasa baadhi yao wanasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasema, jamani tusikilizane, أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. كتك رواية وسمى متونة صلى الله عليه وسلم يسمى هبو يتنغزيني هندوى نيوكيني مسكتيني نليبيجيني يبيجيني هندوى دفو. ونسمى ضميري كتك واضربوا كلوغة كيرابو ضميري هنا للذكور, ضميري ني ونومي ونسمى شهابة بياني ونومي, kama vile ilivyokuwa katika riwaya nyingi zilizokuja wanaeleza hivyo. Sasa sisi tutasema hivi, haya maneno yafuatayo, Al-Hafidh Ibn Hajar katika kitabu chake Fathul Bari juzuu ya 9 hii ambayo iko mbele yangu ukurasa wa 282 anasema maneno yafuatayo kuhusiana na hadithi hiyo ambayo baadhi ya ndugu zetu wanaitumia. Kaeleza maelezo mengi, naomba pia yadhibitiwe hayo. Asema wa fi hadith, mimi naanza kusoma 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuanzia mstari wa 6 kutoka chini, yani kwa juu pale kwenda juu. Kama kuna hoja kwa kwingine mtasoma nyinyi. Wa fi hadithi Abdullah ibn Zubairi inda Ahmada وصححه ابن حبان والحاكم نكتك حديثي labda kusaidia pingine chapa zetu zinatofautiana ni hadithi nambari 5162 kwa sababu chapa yangu mimi ni ya Darus Salam pingine yako iko tofauti kwa hiyo unaweza kurejea kwa haraka kwenye kitabu ni nikah 5100 hadithi nambari 5162 katika kitabu ni nikah juzuu ya 9 katika jaladi wangu anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Zubair yuko kwa Imam Ahmad wa Sahawi ibn Hibana wal Hakim na amesaidisha ibn Hibana hakim a'linu nikah paka hapo asema wamesema a'linu nikah asema zaada Tirmidhi amezidisha Tirmidhi wa Ibn Majah na Ibn Majah al-Qazwini min hadithi Aisha radhiyallahu anha katika hadithi Aisha radhiyallahu anha wadribu alayhi bidduffi kuna ziada katika Jami'u Tirmidhi kadhalika katika Sunan Ibn Majah kwamba wadribu alayhi bidduffi asema al-Hafidh wa sanaduhu dha'ifun ليس نديك ضعيف ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف ما إمام أحمد أما رواية الترمذي والنسائي كتغان حديث محمد بن حاطب وما أفنبنوزي أليوب بين الحلال والحرام كفق دف أسمى واستدل بقوله إمتل ودليل وقولياك صلى الله عليه وسلم أضربه واضربوا على ان ذلك لا يختص بالنساء kwamba hilo yani baadhi ya watu wametoa hoja kwamba hilo haliwahusu wanawake peke yao lakini nasema lakinahu dha'ifun lakini dha'if wal ahadith al qawiyyah fiha al idhnu fi dhalika lin nisa'i na hadithi zilizokuwa na nguvu ndani yake kuna idhini ya kuwaruhusu wanawake fala yaltahiqu bihinna ar rijalu wanaume hawawezi kuungana hukumu hiyo liumumi nahyi kwa sababu ya ujumla wa makatazo anitashabuhi bihinna ya kujifananisha na wanawake wanaume wamekatazwa wasijifananishe na wanawake mtu anaweza kusema lakini hukumu za kisheria zikija hazichagui mke na mume tusema almarufu urfan kalmashruti shartan na vile vile alada muhakkama yani kawaida ada ni yenye kuhukumu katika mambo na ufanywa kwamba ni hukumu haya ni mambo ambayo yatulia kama vishawishishawishi tu hivi lakini si katika mahoja za msingi sasa nasema hivi mambo ambayo tayari yashakuwa ni ada na kawaida za wanawake kufanyika haifai kwa wanaume kufanya hata kama alikuja andiko kwamba msipige mfano wanawake katika ada wao huvaa vipuli wakavaa nehereni tasema kwa wanaume ni haramu kuvaa vipuli na kuvaa hereni hakuna aya wala hakuna hadithi na mwambie mwanamume usivae kipuli bali imechukuliwa kwamba kufanya hivyo ni kujifananisha na mwanamke kwa hiyo sheria inakataza mwanamume asijifananishe na mwanamke na ndio maana al-Halimi katika maelezo yake anasema li'annahu min a'malihim kwa sababu hilo dufu ni katika matendo ya wanawake kisha naendelea tena wa alhadithi baqi maneno yatakuja kuongezeka wakati ndugu zetu watakapokuwa wametolea maelezo kadhalika kwenye kitabu hiki ambacho bado tumekitumia cha imamu ibn hajar al-makki ash-shafi'i ukurasa wa 76 anasema maneno haya yafuatayo naqala al-qurtubi an al-imam at-tursusi amenukuu imamu al-qurtubi kutoka kwa imamu al-tursusi annahu su'ila an qaumin fi makanin kwamba yeye aliulizwa kuhusiana watu ambao wamekusanyika mahala ameulizwa kuhusiana watu ambao wamekusanyika mahala yaqrauna shay'an min al-Qur'an wakawa wanasoma kitu katika Qur'an thumma yunshidu lahum munshidun shay'an min ash-shi'ri kisha anaimba mwenye kuimba kitu katika mashairi fayarqusuna kisha wakawa wanacheza wayarbituna wayadribuna bidduffi washababa wayatribuna na wanaimba na kadhalika wanapiga dufu na nai akafasiri kwamba ash-shababa ni al-yara' ay an-nai kwa hiyo wakawa wanapiga na firimbi zile halil hudhuru ma'ahum halalun am la je kuhudhuria pamoja nao ni halali au hapana fa ajaba akajibu hai madhhabu sadati sufiyati katika madhehebu ya mabwana wa kisufi, anna hadha batalatun wa dhalala, kwamba huu ni batili na ni dhalala, ni upotevu. Wama al-islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, haukuwa islamu isipokuwa kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Wa amma ar-raqsu wa at-tawajud, ama watu kucheza na kupata midadi, fa awwalu man ahdathahu ashabu as-samiri, wa kwanza waliolizusha jambo hili ni watu wa Samiri. Lamma attakhadha lahum ijlan jasada, wakati alipomfanya mwanandama kuwa ni kiwiliwili, lahu khwari anaitwa mungurumu wa kiunguruma, fa ataw yarqusuna hawlahu wa yatawajadun, wakawa wao wanacheza na kupata midadi wakapandisha. Wa hiya ar-raqsu dini al-kuffari, na huko kucheza ni dini ya makafiri. Wa ubadi al-ijli, na wenye kuabudu ng'ombe. Akaendelea sema, innama kana majlisu nabi sallallahu alayhi wasallam ashabi, kwa hakika pana vingine majlisi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, kaannama ala ruusihim at-tayru min al-waqari, kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege kwa utulivu. Fayambaghi ala sultani wa nawabihi an yamna'uhum min al-huduri, inatakikana kwa watawala na manaibu wake kuwahudhuria watu wasihudhurie, fil masajidi wa ghairiha, misikitini na sehemu nyingine. Wala yahillu, na wala si halali li ahadin, kwa yoyote, yu'minu billahi wal yawmi akhiri an yahdura ma'ahum, ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kuhudhuria pamoja nao. Wala yu'inuhum ala batilihim, wala asiwasaidie juu ya batili yao. Maneno madhehebu ya kiwahabi au ya nani, nasema hadha madhhabu al-imam ash-shafi'i, haya ndiyo madhehebu imam shafi wa maliki na imam maliki wa abi hanifa tena ya abi hanifa wa ahmad radhiya rahimahullah ta'ala wa ghairihim min a'immati al-muslimin, nao sio kuwa hao katika wana wachuoni wa Kiislamu. Intaha kalamu hadha al-imam, asema imekwisha maneno ya wanachuoni huyu. Kisha anasema imam ibn hajar al-makki, fata'ammalhu wahfadhu, jazingatie na uyahifadhi. Fa innahu al-haq, kwa sababu maneno hayo ndio haki. Wa ghairuhu batilun, na kinyume chake mingine takiotolewa ni batil. Alladhi ghayatuhu alqati'atu walatham, ambayo mwisho wake ni kukata kadhalika na kujipatia madhambi bure. Haya maneno kwenye ukurasa wa 76 wa kitabu Kafur Ra'a cha Imamu Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Makki al-Haythami, aliyezaliwa mwaka 909 na kufa mwaka 974, ambaye ni mshafi bali ni mufti wa madhhab al-Shafi katika mji wa Makka katika wakati wake. Bila shaka hili litakuwa limekuwa wazi. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu kwamba si halali kwa wanaume kupiga dufu. Kadhalika al-Imam al-Qurtubi ametoa maelezo kama hayo, lakini watakapokuwa ndugu zetu wametoa hoja zao na kunakish, tutatoa maelezo, lakini tunasema hadithi linategemea wadribu alayhi bidhufuf. Al-Hafidh bin Hajar ameeleza hapa na kuidhoofisha, kadhalika wengineo katika wana wachuoni. Na nasema kwamba nisirefushe muda, niliyotaja yananitosheleza, lakini pamoja na kwamba kuna babakia ya mazungumzo mengine. Kwa ndugu zetu kama wanaona kwamba sisi tuko kinyume kwa msimamo huu, wazivunje hizi hoja tulizozitoa, na kama kuna hoja zao ambazo wao wasitegemea tumezivunja, wazitetee zisimame. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, kwa upande wangu pia dakika pia amesema si tatizo, ataishia hapo. Kwa upande wangu pia mnapata dakika 20 kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد. نشكره nilichojifunza kwa ndugu yetu maelezo mengi na hadithi alizonukuu. Sisi desturi yetu mara nyingi watu kimbili kudhoofisha hadithi, hata kama ipo hadithi imetoa ila, lakini kwanza tunarudi katika hukumu na tunaangalia njia za sheria. Katika hadithi zote mwenzetu alizonukuu hapa ndugu yetu, inaonekana uharamu umeharamishwa na watu waliosherehesha hadithi, lakini hakuna hadithi hata moja kan nafsi ya hadithi iliyotamka ni haramu dufu kwa wanaume. Nafsi hadithi alizoleta ambazo zimetaja wanawake, Sheikh alimnukuu katika kitabu, yeye ametumia kiasi cha kutoa mfano wa hadithi aliyotaja nyingine kwamba amelaaniwa anajishabihisha mwanamume na mwanamke au mwanamke anajishabihisha na mwanamume, akatumia fursa hiyo kutumia njia za kiasi ili kuharamisha kwamba ule mshabaha pale ni katika amali. Lakini hadithi nyingine alitoa mwenyewe ambayo inaonekana kabisa kwa mujibu wa hadithi hiyo mshabaha iliyofafanuliwa juu ya wanawake, shehe mwingine alivyofafanua ule mshabaha akasema kama kuvaa eleni, kufunga sijui kitu gani, akatoa maelezo ya mapambo ya wanawake. Akaingiza hiyo nukta, ni shekhe huyo kwa mujibu wa maelezo ambayo nilivyomnukuu. Na kwa sababu tuna rekodi, sije kuonekana muongo, hata kama mtarudia amenukua hayo maneno. Shekhe akatumia tena kiasi hivyo hivyo. Kwa kuwa haya ni mambo ya wanawake, basi kwa yote atakavyokuwa ni dufu na jambo la wanawake, na wanawake wanapovaa eleni mwanamume ni haramu, basi na hili pia ni haramu. Lakini hajatoa haramu kwa maana ya njia za nasu salihi, kwamba hadithi imesema ni haramu, kwa sababu dufu imepigwa kabla mtume hajakuwepo mpaka amekuwepo mpaka ameondoka. Lakini kauli ya mtume kusema hii dufu kupigwa ni haramu, alitoa kisa kimoja cha watu walikuwa kusoma Qur'ani, akapita mwimbaji akitoa akipiga nai, watu wakaacha kusoma Qur'ani, wakaanza kucheza na kupiga dufu, wakaja wakatamkiwa maneno ya kulaaniwa na kila kitu. Lakini pala shahidi, unaona kabisa dalili watu wameacha jambo ambalo kwao ni wajibu kulifanya, kujifunza maneno ya Mungu na kusoma Qur'ani, ya kusoma Qur'ani jambo ambalo ni la fadhaili mbele ya kisheria, wakaacha wakafuata mambo ambayo ya mziki kama hivyo, nyimbo zinapigwa dufu. Sisi kwa mujibu wa maelezo haya, kwa hiyo wote tunakubali kabisa, hata kama sisi ndio maana tukipiga dufu, adhana ikitoka wakati watu kwenda kuswali, lazima tuache tukaswali, kwa sababu lile ni muhimu zaidi kuliko ile tunalifanya. Kwa maana hapa hadithi alizotumia, mimi nimetoa utangulizi tu kwa kuvunja, kuonyesha wazi kwamba kanukuu hadithi nyingi, lakini hakuna katika kauli isipokuwa ni wazi mawazo ya wanachuoni. Lakini pia akataja rai za wanachuoni kama vile kina Imam Shafi, akataja Imam Ahmad bin Hanbali, hajatuonyesha moja kwa moja kitabu chenye kauli ya Imam Shafi, ila shekha wa kitabu chake ambaye tunamkubali hatumkatai, lakini yeye alikuwa anakataa vitabu ambavyo sisi tunanukuu mashehe, lazima tulete kitabu chenyewe. Hajatuonyesha kitabu cha Imam Shafi mwenyewe pale anazungumza dufu haifai. Hajatuonyesha kitabu cha Imam Ahmad bin Hanbali mwenyewe anayethibitisha dufu haifai. Sasa tutatoa adila zetu, tunapiga dufu kwa sababu gani, kutoa katika marajai kama tulivyokubaliana, alafu tuwape dakika zingine kama mhadhara utakavyoendelea. Lakini naomba wasikilizaji wawe makini katika hadithi. Kuna hadithi yenyewe matini ambayo mara nyingi ilikuwa inatolewa ile kwanza, ili wenyewe tukae kuipima wazini wa yale maneno. Lakini mara nyingi kwa mujibu wa maelezo huwa yanaunganisha mambo pale, watu wengi wanakuwa hawajui, labda yale maelezo watu wanafikiri wapi ni hadithi, kumbe ndani ya ile hadithi katoa tayari hadithi, kuna maneno ya shekhe anayelazimisha hoja anayotaka yeye kwa mnasaba wa ufahamu wake. Kwa hivyo uharamu wote pale umo ndani ya ufahamu wa mashekhe, lakini hadithi kama hadithi, nafsi ya hadithi haipo ile iliyoharamisha moja kwa moja dufu kwa wanaume. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin salawatullahi alayhi wa salamu. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwanza wote ambao tuko hapa tuelewe kwamba hili dufu si haramu kwa jinsi kwa mujibu alivyokuwa ameeleza. Si haramu mutlak, bali linafaa kupigwa dufu, lakini anasema halifai kwa wanaume. Kwa hiyo mimi naeleza waumini waelewe hivyo. Waumini waelewe kwamba dufu linafaa lakini halifai kwa wanawake tu. Ndivyo alivyoeleza katika vitabu vyao vile pale. Lakini pamoja na hayo ulikuwa utaratibu wa kusoma pande fulani, kile kitabu kinapelekwa kule kinatazamwa. Lakini nilikidai mwenyekiti pale, akaniambia acha pumzika kwanza. Akamwambia sawa, nimekubali. Sasa yani halifai kwa wanaume. Halifai kwa wanaume. Hiyo ni sababu kulisani. Si sababu kulisani, sawa eh? Kwamba dufu linafaa kwa wanawake tu, lakini kwa wanaume halifai. Lakini katika ndugu zangu wa Mwanga, sidhani kama kuna siku fulani ambao umeona wanawake wao hawa mabwana katika harusi zao na kunguta madufu. Sijui ilionekana hilo. Na hii ni imani kabisa kwao, naitakidi kwamba ni sunna. Sasa je, katika sunna zote ambazo wanazifanya hawa, ni hiyo ni hizo nyingine, je hii sunna wanamwachia nani? Ni nani ambaye sunna hii anakwenda atakuja kuifanya? Lakini pamoja na hayo, hatuwalazimishi waifanye sunna hii. Hii hawa hatuwalazimishi kwamba sunna hii waifanye. Labda mimi niseme kwamba pale ambapo umesema kuwa eti kufanya musharaka kati ya wanaume na wanawake ni jambo baya. Lakini nina imani kabisa huyu bwana sasa hivi yuko hapa katika mhadhara. Katika upande wa sheria ya kati katika nyumba, kati ya mwanaume na mwanamke, ni imani kabisa ndani ya nyumba anayetakiwa kisheria, anayetakiwa kupika, kusuuza vyombo, kufua, wao wanajua kabisa anayetakiwa hivyo kufanya hivyo ni nani? Labda nimuulize, au haina haja kuuliza? wanajua kabisa kwamba ni mwanaume ndio anastahili kufanya kazi zote hizo, si mwanamke. Lakini je, kwa nini asa hivi yeye amepumzika pale akifika kule nyumbani? Hebu naomba ugali. Asimwambie umefanya haramu umepika ugali. Hii ni kazi yangu mimi. Kwa nini unapika ugali wakati ni kazi yangu mimi? Haisemi hiyo, yuko kimya. Lakini leo eti kwa sababu udufu ni jambo la mwanamke, akija kulipiga mwanaume ni tashabuhu rijali anal nisa. Lakini katika upikaji wa vyakula, kufanya kazi ya nyumbani kwake, hakuna tashabuhu rijali ala nisa. Hakuna hiyo. Sasa ndugu zangu Waislamu, mimi labda waumini wafahamishe kwamba hili pia ni tatizo. Lakini tuelewe kwamba kama sisi wanaume tunataka kulipiga, pamoja kwa mesha kuwa ni wanawake tu watakiwa wapige, inajuzu, inajuzu. Pamoja kwamba wameeleza kwa wanachuoni, lakini na sisi hapa tueleza wanachuoni. Sasa labda hawa watatuhukumia kwamba wanachuoni wale na wanachuoni hawa huku ni wakina nani ambao labda wanaweza kuwa na nguvu. Ma tukiwataka hadithi ambayo inasema haramu kupiga kwa wanaume, hakuna duniani na akhera. Sawa sawa. Haya, asante. Asalamu alaykum. Dogo kaka, hata sekundi moja tu nataraji kwamba hebu teteni hoja. Yaani maelezo tukapotoka, jitahidi kwa sababu dakika zetu zinaenda huko. Jitahidi kuitetea hoja. Dakika ngapi? Yada toa maneno anachoona kama ilivyotoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معائش والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش فمن أحب الله عاش ومن ملا إلى دنيا طاش والأحمق يغدو ويروح فلاش والعقل عزن به فتاش فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش والذين كفروا له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ويوم القيامة أن لهم تناوش اللهم مكن لنا في أرضنا كما مكنت غيرنا وقلت في كتابك لإلاف قريش وإسلام بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى كيش يكستك رحمنا أماني سمعندك ينقص وأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم تطوى حديثي أمبايو يونيشا وحلالي وهلو دوفو تطوى حديثي يونيشا وحلالي ودوفو ambapo wenzetu wametoa maelezo ya wanawachuoni. Sasa sisi hatutaki khiana kwamba Waislamu wasijue kwanza hiyo hadithi. Tunaitoa hadithi, na kama patakuwa ni mujadala, yeye mwenyewe atakuwa ni shahidi. Ndio maana akasema katika swala hili wako wanawachuoni wamedhoofisha, na wako ambao wamefanya si dhoofu, hawakuidhoofisha. Na hili litathibiti kwa sababu hadithi yenyewe ni hii mfuatayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadathana Ahmad ibn Isa, hadathana ibn Wahab, qala akhbarana Amr anna Muhammadan ibn Abdirrahman al-Asadi hadathahu an Urwatan an Aisha qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فابتجع على الفراش وهول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند نبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فلما غفر غمزتهما فخرجتا. Na katika riwaya nyingine imekuja katika riwaya tulisham imekuja moja kwa moja na neno ya Aba Bakr, inna ya Aba Bakr inna likulli qaumin eidan wa hadha eiduna. Hii ndo hadithi ambayo iko katika masala ya dufu kiujumla, japo wenzetu hawakutaka kuitoa kwa sababu sisi hatuna khiana, twaitoa ili kila watu wajue kwamba swala la dufu lipo. Kwa hiyo tufanye tafsiri ya hadithi yenyewe ili ipate fahamika. أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو أن محمد ابن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة أن عائشة قالت نتكو موت نشايف دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بواث أمينجيا ألينجيا كوانغو متومة صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بواث na kwangu kuna mabinti wawili wakiimba بغناء بواث فافتجع على الفراش متوما صلى الله عليه وسلم akajilaza katika kitanda wahawala wajha akaugeuza uso wake sehemu nyingine wadakhala abu bakr akaingia abu bakr fantaharani akanikemea waqala na akasema mismaratu shaitani inda nabi magoma nyumbani kwa mtume mismaratu shaitani inda nabi faakbala alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akamgeukia abu bakr wa faqala akamwambia da'ahuma waache mabinti hao ambao ndio kwao ndio mauti na shahidi yao kwamba da'ahuma waache mabinti hao. Sasa katika riwaya nyingine ilivyokuja ni kwamba Abu Bakr mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Abu Bakr ya Abu Bakr da'ahuma ya Abu Bakr ya Abu Bakr inna likulli qaumin 'eedan waacha Abu Bakr kila watu wana furaha yao kila watu wanayo furaha yao wa hadha iduna na hii ni furaha yetu. Kwa nini sisi tusema ni halali wanaume wanamume wapige dufu kwa namna hadithi yenyewe ilivyokuja? Na jambo hili pia lazima pia wenzetu wafahamu kwamba hatusemi kupiga dufu ni wajibu wanamume, pia hatusemi wanawake kupiga dufu ni wajibu, bali jambo hili ni jaiz. Sasa na wao kwa kuwa ni wataalamu wa ilmu watatueleza jambo likiwa jaizi halafu lina khilafu ndani yake la kuwa na hukumu gani. Kwa ifahamike baina ya Uislamu kwamba sisi hatusemi wanamume kupiga dufu ni wajib manake ma aujabahu Allahu alaina yuthabu almaru ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarki. Hatusemi kule kupiga dufu kwamba ni wajibu, kwamba wajibu mtu akifanya atalipwa thawabu na akiacha ataadhibiwa. Hatusemi hivyo. Na pia kwa wanawake si wajibu pia kwamba wanawake wakipiga kwamba wakiacha wataadhibiwa na wakipiga. Hatusemi hivyo, bali tunasema jambo hili nini ni jaiz, na jambo likiwa jaizi kama lina khilafu ya ulama, wao wanajua hukumu ya jambo jaizi ambalo ikhtalafa fihi ulama, wanawatuoni wamekhilafiana. Sasa tuasema uhalali wa dufu kwa upande wa wanamume, mauti ni shahidi yetu, ni maeneo yafuatayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Abu Bakar katika riwayatu Hisham ya Abu Bakar inna likulli qaumin 'eedan. Abu Bakar, kila watu wanayo furaha yao. Weka mstari kwenye neno inna likulli qaumin 'eedan. Neno qaumu haliashirini wanawake peke yao. Weka mstari pale. Wa hadha 'eeduna. Na hii ni idi yetu, ni furaha yetu. Na tunasema imekuja wa hadha 'eeduna kwa sababu hii ni masdarul mudaf, na masdarul mudafu yufidu al-umuma. Ndio maana sisi tunasema kwa sababu hii imekuja ni masdarul mudafu katika kanuni za kilugha. Kwa hiyo masdarul mudafu yufidu al-umuma, inakuwa ni umumi, ni watu wote wanaingia pale. Kwa hiyo hadithi yenyewe achilia maelezo aliyotoa shekhe ya wanawachuoni maruhatul hadithi, na hadithi yenyewe hakuileta hadithi hadithi hii ndio wao yawapa nafasi kuwaruhusu wanawake kutokana na mafuhumu yao walivyofahamu, na hii sisi ndio yaturuhusu kuwapa nafasi wanawake pia na wanamume wapige dufu kwa nasu ya hadithi hii. Wa maalaina ila albalagh, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitabu hichi bana, ngoja mwenyekiti samani. Kitabu hii ni Fathul Bari Bishara Sahih al-Bukhari lil-Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Asqalani. Hii kwetu sisi ni juzuu ya pili. Hii ni juzuu ya pili kwetu sisi ni ukurasa. Ngoja tu ngoja tuatafutie namba ya hadithi. Namba ya hadithi kwetu sisi ni 949. Kama una taarifa weka. Bado dakika 3 kama kuna chochote mbeleni tu. Alhamdulillah. Tunayo mengi lakini tutataka tusimamie hapo kwa sababu Ibn Hajar ameteleza zaidi mbele, ameendelea zaidi mbele huko, lakini tumeogopa kwamba tusipoteze muda na kwa sababu bado na dakika 10 mbele tutaendelea. Ila nilikuwa napenda pamoja na yote wakati tukiendelea, japokuwa si wakati wa maswali, lakini nilikuwa natoa changamoto tuimishie ndani ya maelezo atakayokuja, ili sisi kwa sababu kinachotupa taabu kuharamishwa vitu kumezidi sana na sikizi kumetawala. Nadhani malhabibi kule ni wataalamu wa ilmu ya sheria, kama kweli basi katika maneno yao wajaribu kunukua kanuni za sheria zinasemaje katika kuharamisha. Mtu anaweza kuharamisha jambo kwa njia za kiasi au matamko gani yakija katika nafsi au katika sheria yanaharamisha, kwa sababu sheria imeweka wazi na imebainisha, ambayo hayo matamko katika maelezo yote hatujayaona. Hatujaona pale nafil hili, hatujaona pale hadi za adhabu, hatujaziona pale haramu mutlaq kauli imekuja hivi, hatujaona. Sasa wazi na kuharamisha inakujaje? Sasa nadhani pia tuainishiwe kidogo ili watu wapate faida. Sio mtu anasema haramu tu, mtume kufanya haramu tu. Hiyo wanawake zala ngome haramu tu. Sasa hii naye kidogo inatushangaza. Maana sisi tutaharamisha kila siku, ukicha haramu, asubuhi haramu. Sasa tunataka pia tuende na njia za kisheria. Uharamu unapatikanaje? Matamko ya haramu. Kwa sababu katika usuli wa fiqh nafsiri atakuwepo na yameainishwa kisheria. Na sisi hapa tupo katika kutafuta sheria za dini zinasema nini? Sharaa lakum minad dini. Asalamu alaykum. Zimeisha dakika 3 bado. Bado 3 eh? Dakika 2, 2. Haya, dakika 2. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamani, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, kwa kweli mimi naweza kusema huu ni mtihani. Kwa nini nasema kwamba ni mtihani? Hapa chini huyu shekhe wetu kwa kweli, yani amepatazama vile vile kama alivyokuwa amefanya kwenye adhkari, na anapajua, si kwamba hapajui. Mimi naelesha waumini sasa, si kwamba hapajui, anapajua. Hapa chini kuna maelezo ambayo kuna wengine wamebihisha wanasema inafaa. Kuna maelezo kidogo hapa ameeleza. Ameeleza maelezo mengi. Lakini mwisho akamalizia hadha madhhabu Imam Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifa wa Ahmad wa ghayruhum min a'immatil muslimin kalamu hadha al-imam. Asema fata'ammal, yazingatie. Usahau. Fata'ammalu wahfadhuhu, yazingatie na hifadhi haya. Fa innahu al-haq, haika hayo ni haki. Wa ghayruhu batilun alladhi ghayatuhu al-qati'a wal-atham, ambayo yasiyokuwa hayo ni batili. Amekomeshea hapa. Baadaye huko akaja watamasaku aidan bihikayatin kathira min al-mashayikh, nashikamaneni vile vile kwa hikaya mbalimbali, riwaya, hadithi mbalimbali zinazotokana, yani maelezo mbalimbali yanayotokana na mashehe. Dhakara al-Qushayri wa ghayruhu, riwaya hizo amezitaja al-Qushayri na asiyokuwa hai na asiyokuwa huyo, zaimina anna haulai mashayikh, hali ya kuwa ni wenye kudai kwamba hawa mashehe. Samani kidogo. Naam. Mwenzangu alikumbusha dakika 25 hiyo. Zimekwisha? Eh bwana. Mashaallah. Kwa hiyo mimi naambia umma kwamba hapa iko hoja ya kubihisha. Taleta hicho kitabu. Hiki hapa. Na kuna kile chengine tunakitaka hapa. Taleta. Haya. Vile vile. Mimi nimeambia kwamba tunafuata wakati wa dakika 10:10. Bwana Sheikh, kibiti mimi nilivyosoma ni tofauti na ilivyokuwa. Sasa nilikuwa naambia Sheikh kwamba ndio nasema kwamba watu wawe na umakini kidogo. katika kuyasoma na maneno, lakini vile vile na kuyafasiri vilivyo. Nafikiri bwana ameshazungumza pale. Sasa zamu iliyofuatia ni ya upande huwa huku nao kuweza kujibu hizo hoja. Lakini mimi kama vile mwenyekiti natakiwa kuweza kudhibiti yale ambayo yanozungumzwa. Aidha ndani kuna maswali au kuna mambo ambayo watu wamekwenda kombo kidogo, sisi kazi yetu ni kuweza kuyadhibiti yale na kuweza kuyaweka wazi zaidi. Sawa. Sasa nafikiri tutamuomba aweze tutatoa ruhusa tumuombe aweze kurudia kidogo. Okay. Lakini nafikiri kule kulikuwa na swali. Napenda kuelezea hapa. Katika mazungumzo ya Sheikh pale mwenyekiti kwanza. Hebu usubiri kwanza, hebu acha kwanza. Tutarudisha tutawapa. Hizi kitabu tutawapa, nyinyi msome. Tusipasome. Aha. Wape tu wape. Mimi na wasiwasi kisije kikana. Hapana, kitarudishwa, sisi tutakiomba. Hicho kitabu tutakiomba sisi hapa na tutakileta huko. Kama tulivyowapa tutarudisha tena, wala hakuna mashaka. Sheikh, sikiza, mimi naona zungumza mimi. Tutakiomba alafu tutakipeleka pale. Inshallah, wasiwasi. Ila kulikuwa kuna swala kwa mkoa limeendelea pale. Katika maelezo yako naomba pia ueleze hivyo kwamba uonyeshe kitabu cha Imam Shafi kilichosema kwamba dufu ni haramu, alafu uonyeshe hukumu ya mpiga dufu. Katika maelezo yako uweze kueleza hilo. Aliomba kule. Aliomba kwamba kitu ambacho ni haramu basi kina hukumu yake nini, hukumu ya hicho. Kwa hiyo ueleze hukumu ya kupiga dufu, alafu vile vile uonyeshe kitabu cha Imam Shafi kilichosema kwamba dufu ni haramu. Endelea ya Sheikh wangu Shafi. Dakika 10 Sheikh Kashim. Sawa sawa. Mpaka dakika 38. Sasa dakika 28 kwenu. Haya. Mpaka 38. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Shina ngapi? Ndugu zangu Waislamu, alhadithu dhu shujun. Hadi mimi nizungumzie yana matawi mengi. Na mimi kuna nukta nimeziandika kwa wasemaji tofauti tofauti. Al-akhi Sheikh pale msaidia yake, lakini mimi nasimisha ni Az-Zaramiyu, Ad-Dar Salamiyu, kadhalika Sheikh msahau kidogo lakini nisame Chawaji Abdullah Chawaji. Basi na kadhalika Sheikh wetu Sheikh Kazuba, kadhalika nimemnakili baadhi ya maneno yake. Sana nukta mimi za kutaka kuwajibu. Kwanza mimi nitarajia majibu muafaka juu ya maneno niliyotoa. Mathalan kusema kwamba hiyo tasihihi au tadhifu niliyotoa ambayo nimenukulu kwenye kitabu cha Sheikh al-Islam Sheikh al-Islam kama anavyosema Imam Suyuti na mwito Sheikh al-Islam Ibn Hajar, ambayo nimeyasoma katika masala ya tadhifu ya hadithi hii ya wadribu alayhi bidhufuf, kama pingine labda kuna tofauti kwa wao kinyume na maelezo hayo kwa mujibu wa kitaalamu wa elimu ya hadithi, lakini inaona kwamba hawakufanya hivyo bila shaka, pingine wanafikiana al-Hafidh. Wao walizungumza maneno matupu tu. Kuna wengine wanasahihisha, lakini hilo hawakulifanya kwamba ni nani ambaye amesahihisha. Alafu pia vile vile anataka kusema Sheikh pale asema ni haramu kuhusu, yani anataka, sijatoa dalili ya kusema kwamba ni haramu dufu kwa wanaume, kwamba anataka aya mathala ni aya au hadithi. Sisi tunafahamu kwamba miongoni mwa dalili za kisheria ya Kiislamu kadhalika kiasi ni katika dalili za kisheria. Ukifungua kitabu chochote cha usuli fiqhi kwamba kiasi ni katika dalili za kisheria, lakini ikiwa hakuna nas. Hakuna nas, ningesema kama hakuna andiko katika masala, basi inaweza ikafanywa ilhaqul far'i bil asli. Hilo inafaa kisheria na naomba mlidhibiti. Na wanawachuoni ndio waliozungumza maneno hayo, na wala si msemaji mimi, kwa sababu katika mazungumzo yao wanasema wewe wasema na mimi nimesema hivi. Nimesema wewe wastadalla au wastudilla biqawlihi wadribu ala anna dhalika la yaqtasu bin nisaa lakinahu dha'if wal ahadithu al qawiyyah fiha al idhnu fi dhalika lin nisaa fala yaltahiqu bihinna ar rijalu. Al Hafiz bin Hajar yasema maneno hayo. Kadhalika maneno niliyosoma ya mwanachuoni wa Kishafi huyu ambaye ni Imamu bin Hajar al-Haythami, maneno haya ameyasema, nilitaraji kwamba ndugu zetu watatoa jawabu juu ya maneno haya yani ya kielimu, lakini tumepata maneno ambayo si maneno yani si yani maneno matupu tuseme bila ya kuwa yameegemezwa. Kisha akasema kwamba hata sisi pia dufu likipigwa twawacha, adhana ikiadhiniwa twawacha dufu tunakuswali. Suala linalozungumzwa hapa si masuala ya kuacha dufu na kutokuacha. Sisi tunazungumza hii ni fatwa ambayo imenakiliwa kutoka kwa al-Imam Tursusi ambaye amenakili al-Imam kwenye kitabu hiki, yani Imam Ibn Hajar al-Haytami, ambao mimi nimeisoma. Sasa tuyaache hayo, yeye kanakili, lakini mimi nilikuwa nimegamia ni maneno yake yeye kwenye kitabu chake. Maneno ya nani? Maneno ya imamu huyu kwenye kitabu chake hiki. Hicho ndio macho nimekiegemea mimi, kwamba yeye anasemaje, akaweka comment zake hapa, yani taaliki zake katika maneno yaliyotolewa na wanawachuoni. Kwa hiyo tukapata wanawachuoni wangapi? Wawili. Mmoja ni Al-Hafidh bin Hajar, wa pili ni Al-Imam bin Hajar mwingine ambaye yeye ni Al-Haytham. Sasa mwingine si huyu. Tumefahamiana? Sijahesabu kwa wanawachuoni wanne, watano, ni wawili. Wa kwanza ni bin Hajar al-Asqalani na wa pili ni Ibn Hajar al-Makki. Hawa ni watu wawili tofauti na vitabu vyao hivi hapa. Msichukue hoja kwamba haya ni madhehebu ya Kishafi, kwamba ni maneno ya Ahmad. Haya msichukue. Hatuna katika kauli hizo maneno yao. Yaani hatujayathibitisha. Tunachothibitisha ni kauli ya imamu huyu kwenye kitabu chake hiki. Yatahitaji kufanya utafiti zaidi. Alafu aliposema kwamba sasa tunahitaji uharamu wa nini? Tunahitaji uharamu wapi? Mtume kasema kwamba kupiga dufu kwa mwanaume haramu. Kwani wapi imesema kwenye aya au kwenye hadithi kwamba bangi haramu? Nani aliyesema bangi haramu? Kwa hiyo hili si swali aliyeleza kwao. Hii ni kujenga hoja ya kwamba yako katika mambo kisheria huangaliwa kiasi, hupimwa hili kwa lile, na wenye kufanya hivyo ni ulama mujtahiduna, si mtu mwenye binafsi. Hilo ni swali la jingine. Kisha shekhe wetu pale asema hivi, sijui kama wanawake wao hapa Mwanza kama wapiga dufu. Hiyo ni kadhia tu aini ila umuma laha. Lewa usu wao kama wao wafanya tafuriti katika kutekeleza amri fulani wa wao. Lakini nasema hivi, wanawake wetu sisi upiga, na hiyo ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu sigani katika vitu kama hivyo. Barakallahu fikum. Vile vile anasema kwamba kwa mwanamume ni wajibu kwake, yani kwa mwanamke, mwanamume sheria atakana apike. Labda atutetee hoja kwamba kisheria mwanamume kwamba apike yeye wapi? Maana sisi vile vile tuna uwezo wa kudhibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishirikiana wake zake katika masuala ya nyumbani. Sasa yeye anasema kwamba kwa kisheria mwanamume atakana apike yeye ni wapi? Labda atuthibitishie ndugu yetu na haya yaandikwe. Tukija kwa ndugu yetu pale Sheikh Kazuba akaisoma hadithi, lakini mimi sioni kwamba kaielewa, kansamee. Lakini hadithi fi wadin wa huwa fi wadin akhar. Hadithi iko kwingine na kadhalika maelezo aliyotolea kwa vingine, na ndio maana hata al-Hafidh bin Hajar atuletee labda maelezo sharhi yoyote katika wanawachuoni waliozungumzia kwamba hadithi aliyoitoa ni ushahidi pia kwa wanaume kupiga dufu. Halete si maneno yake, mimi sitaki maneno yake, wala yeye sitaki maneno yangu. Tuyathibitishe maneno ya wanawavioni na maneno kielimu kimaandiko yao. Yako wapi yako ya wanawachuoni? Nakili tuonyeshe kitabu kwamba al-Hafidh alipoisherehesha hadithi hii kasema kadha kadha kadha kadha, kwa sababu waafatu dini au waafatu ad-dini ruwatuha au waafatu riwayati ruwatuha. Riwaya zinafisidika kwa wale wapokezi wake kwa maelezo yao wao. Sasa yeye angetaja wapi katika wanawachuoni waliothibitisha kwamba hadithi hii maana yake ni hii? Bila shaka angefanya hivyo angekuwa amefanya jambo la maana. Nini hukumu ya dhufu kwa mwanamume? Nasoma kauli ya Imamu al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, ambayo imamu huyu amenakili na yeye vile vile ametoa maelezo yake. Anasemaje kuhusu hili katika kulizungumza jambo hili hukumu? Asema katika kafu ruwa, sijui wakati wangu utakuwa umeniruhusu, nadhani nilisoma kwanza maneno ya watu kuhudhuria katika majlisi, wakasema kwamba ni nini, ni haram, na watawala wanalazimika kuwazuia watu wasihudhurie katika batili hiyo misikitini na nje yake. Nadhani hili liko wazi, hili nilisoma. Kadhalika al-Imamu anasema Ibn al-Jawzi katika Talbis Iblis, kitabu kiko hapa ndakisoma. Tayyib. Ya kwanza katika kitabu Ighathatul Lafan namba fungu juzu ya pili kurasa 200. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim, "Wa min a'zami al-munkarat." Na katika munkari zilizokubwa zaidi, naomba Ighathatul Lafan iwe kwa mbele alafu utapewa. Katika munkari uliokubwa mkubwa zaidi, tamkinuhum min iqamati hadha ash-shi'ar al-mal'un. Ni kuwa makinisha wao kutekeleza shiari hii au alama hii ili yenye kulaaniwa. Huwa wa ahlihi, yani huwa wa ahluhu fi al-Masjid al-Aqsa. Alikuwa anaeleza habari kuna katika msikiti mtakatifu ajili ya Arafa. Akaendelea nafupisha kwa sababu ya wakati, mkitaka mtathibitishiwa. Asema waraituhum yuqimuna bi Arafat, yuqimunahu bi Arafat wan nas fi ad-du'a wa at-tadarru' wal ibtihal wadh-dhajij ila Allah wa hum fi as-sama'i al-mal'un bil yara'i wad-duff wal-ghida'i. Asema pia nimewaona watu hawa wakifanya hili katika siku ya Arafa, na hali ya kuwa watu kwenye dufu na kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala kumuomba yeye, na hali ya kuwa wao katika hii samai yumal'uni kwa kupiga dufu na nai kadhalika katika ghina. Ukurasa wa 200. Maelezo haya ambayo tumeyatoa ni nukuli za wanawachuoni wenye kutegemewa katika Uislamu juu ya haya niliyosema. Sasa mimi nataraji kwa ndugu zetu watayapiku maneno haya badala ya kuleta hadithi ambazo hazina dalala, hazielezei yale ambayo yanazungumzwa. Yaani mtu anaweza kasharika kana kwenda mashariki na wakati nasi iko magharibi ni tofauti, bali anaelezea yale ambayo hutakiwa au hupendelewa nafsi yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi nayo tunasema kwamba dufu kwa mwanamume ni haramu. Muda wako umekwisha. Muda miliona hiyo nasi ukurasa 200 eh? Ukurasa 200 ndio hapa waangalie. Wakitaka lakini. Wakitaka. Tuwape. Okay. Tunaendelea, nafikiri dakika zake Sheikh Kasim zimeisha, ila ninachowaomba tu wahadhiri, kwa sababu sisi tuko katika swala la kidini hapa, tusibahatishe katika maneno yetu tunayosema. Kwa hiyo tuthibitishe ninachokisema, basi kiwe kithibitisho. Tuseme kwamba maneno haya hatuna uthibiti nao pengine katika, lakini yapo kina hatuna uthibiti nao. Kwa tunasema tuthibitishe kitu ambacho mtu huna kanacho, tuomba tukisizungumze kwa sababu hakina uthibiti kitu hicho. Kwa hiyo tunatoa dakika 10 kule katika kuweza ku kitabu mpelekee, na kile kitabu tunakiomba kiweze kupelekwa pale. Inshallah, endeleeni hapo. Kwa dakika 51. Dakika 51. Bismillahi rrahmani rrahim. Ndugu zangu wa Islam, mi nadhani kwamba sasa nimerudia ile mada ya kubihisha kupigwa na watu ambao sio wanawake, ambao ipo kwenye kitabu chao hawa wenzetu. Nataka kuimalizia vile vile ieleweke kwamba hatuzungumzi kichwa mchunga, wasije katuona sisi tunazungumza kichwa mchunga. Lolote ambalo tunazungumza hapa ushahidi upo. Labda wafe kukataa kwamba hiyo hadithi mbovu au maneno mwanachoni mabovu au huyo hivi, lakini hatuzungumzi kitu kichwa mchunga. Labda hiyo tusikieleze kwa sababu sio mahali pake, lakini kila kitu ushahidi tunao hapa. Na mimi nikizungumza kitu lazima naweza kukitolea ushahidi, siongee kitu ovyo ovyo. Au hatuongee kitu ovyo ovyo. Sasa namalizia haya maneno yanayosema kwamba sijui nianze mwanzo. Watamassaku aidan bihikayatin kathira min almashayikh. Nashikamaneni vile vile kutokana na riwaya mbalimbali za mashehe. Sikilizeni bwana maneno kule, naona anasema tofauti na nafsi tofauti. Sasa jamani sikilizeni, sikilizeni. Fadhili sikilizeni kule fadhili. Eh? Mthibiti maneno anasoma. Ah, nyinyi msoma kitabu hicho. Sawa. Watamassaku aidan bihikayatin kathira na shikamaneni vile vile kwa riwaya mbalimbali, kwa maana kwa maneno mbalimbali mina al-mashayikhi, yanayotoka na mashayikhi. Dhakara al-Qushayri wa ghayruhu, riwaya hizo amezitaja al-Qushayri na asiyekuwa huyo, kwa maana Qushayri pamoja na watu wengine wameeleza hizo hikaya. Zaimina anna haulai al-mashayikh, hali ya kuwa ni mwenye kudai kwamba mashayikh hawa, urifat fadailuhum, zimejulikana fadhila zao, yani ule ubora wao na vyeo vyao vimejulikana. Wasahhat karamatuhum, na zile karama zao zimeswihi. Fa itibaquhum ala huduri majalis samai wal ghina, kufumbia kwao au itibaki yao juu ya kuhudhuria majlisi ya kusikiliza na kuimba zile kasaidi. Kwanza majlisi yale ya kusikiliza, umekuwa unasikiliza, na afu na zile ghina kuimba. Asema watawajaduhum warakaduhum wa wazaffatuhum dalilun ala ibahati dhalik. Mi nasoma vyovyote kwa sababu tumepatana kwamba tusikosoane, kwa nasoma vyovyote. Tumebihisha hivyo. Unaona bwana? Tumebihisha hilo. Lakini kama ingekuwa sio hivyo ningekuwa makini sana. Sasa naomba waumini, kwa sababu hapa mimi naelewesha waumini, tuwe makini. Asema hiyo dalilu na ala ibahati dhalik, ni dalili juu ya kubihishwa hilo. Kwa maana inafaa kupiga dufu mwanaume na mwanamke, ni mubaha. Maana mubaha ni jambo ambalo ukilifanya mwanaume haya, ukilifanya mwanamke haya. Hapa katika kueleza kaeleza hivyo. Wajawabuhu annana la nafi jawazahu, la nafi jawazahu, na jawabu lake kwamba sisi hatukatai kujuzu kwake. Katika maelezo haya ambao naeleza hapa ya kina Imamu Shafi, ya kina Malik, kina nani, wameeleza baadaye. Huyu mwenye kitabu ndo baadaye analeta sherehe hiyo. Kwa hiyo anasema kwamba inajuzu jambo hilo. Sasa kwa sababu muda labda ni mrefu, nisimalizie. Asalamu alaykum. Naomba kwa taarifa jamani. Alisikia vizuri. Naomba kwa taarifa. Naomba kwa taarifa kama nitaruhusiwa. Nasema hivi, naomba kile kitabu kirudishwe katika meza yenye viti. Alafu yale maneno yasemwe sawa sawa. Mimi nasema amesema makosa. Na yale maneno anayozungumza si sawa sawa kwa mujibu wa maelezo ya lugha ya Kiarabu na kanuni za kilugha. Ametafsiri tafsiri potofu. Sasa naomba kitabu kiwe hapo kitafsiriwe, kwa sababu yale anasema yeye sio, ndio maana nikasema wenzetu nashindwa kuelewa. Oh, kwingine na kusema ziko vingine. Hebu kisome sawa sawa, au niruhusiwe nipewe mimi nisome, alafu wao kama atanikosoa nikosoe. Sawa, nafikiri kwa sababu wana muda wao, tushasikia hilo, watafanya hii tutafanya hivyo, lakini wale wamalizie muda wao. Sawa, lakini naomba ili dhibitiwe. Naam, endelea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kuna mambo hapa yatakiwa tujifunze na tuyasome. Kuna kauli zinatolewa, lakini ni kauli ambazo kwa kweli zinakuwa, mtu anauliza nani ameharamisha bangi? Hivi mtu mpaka leo hajajua nasi ya kuharamisha bangi? Manake mtu anapozungumza atakuwa twanukuu. Kitu chochote kinapokuwa haramu katika ilmu ya sheria, kinakuwa na karimu za kuonyesha uharamu, kina karimu za kuonyesha kama ni mubaha, kina karimu za kuonyesha kama ni mandubu, kina karimu zinazoonyesha kama ni makru, karimu zake zinakuwepo. Kwa unaposema kitu hichi ni haramu, lazima utegemee karimu, ima iwe ni karinu lafdhia iloingia pale ambayo inafidisha uharamu, ima iwe ni karinu iloingia pale ambayo kiuwazi wake yaonyesha haramu. Lakini wasoma hadithi hii niloisoma mimi, yeye anasema ana fi mashariki wa dalalatu fil magharib. Si kweli hizi habari? Haya ni maneno ambayo mtu akitaka kutukana kutukanae, hakuchaguli tusi. Lakini kama yeye ameelewa hadithi, mimi ndo nasimamia hadithi hiyo ambayo yeye anasema mimi niko mashariki, hadithi iko magharibi, bali yeye mimi nasema yeye pia yuko kusini mashariki na hadithi hiyo iko kusini magharibi. mtume sallallahu alayhi wasallam mautinu shahid, mtume anamwambia Abu Bakrin, japo wenzetu hadithi hawajatoa kabisa, ni maelezo, qala sheikh, na hao ndio wasema sisi ni watu wa sunna, tunataka kitabullahi wa sunna wa ahadithu rasulillah. Lakini qala sheikh, hii hadithi kwa nini ambayo ndio asili ya dufu, kwa nini isiwekwe mezani na ikajadiliwa? Maana ndio asili ya dufu hii. Ya Aba Bakr, inna likulli qaumin eidan, kila watu wana furaha yao, kila watu wana furaha yao. Qaumi ni taif, qaumi hapa hawasemi wanawake, ni watu wote, kila watu wana furaha yao. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema, halafu alipomaliza akasema wa hadha iduna, walam yakul wa hadha iduhuma. Mtume akasema hii ni furaha yetu, na hii hakusema mtume hii ni furaha yao wanawake, hii ni furaha yetu. Na ndio tukasema kwamba hii hapa ilivyokuja ni mastari anil mudhaf, ambayo hii inafidisha nini? Inafidisha umumi. Mtume Abu Bakari ni wanamume, nao wanaingia hapa katika maneno haya wa hadha iduna, na hii ni furaha yetu. Kwa hiyo hadithi ni hii moja, yeye shekhi asikwepe kuizungumza hii hadithi, ndio tuizungumze na tuweke mezani. Halafu pia shekhi atatuambia kwamba hadithi ikiwa dhaifu ndio mwisho wake, hapo haifanyiki kazi tena. Manake sije kwa mtu anasema dhaifu, kwani ikiwa dhaifu ndio mwisho? Hadithi dhaifu inafanya kazi, na yeye anajua, na akisema haifanyi kazi atuambie hadithu hasanul ghairihi anaipataje. Kama hadithi dhaifu haina kazi, atatuambia hasanul ghairihi yeye anaipataje kwa ilmu yake. Kwa hiyo haitakuwa hadithi kileto hiyo dhaifu, basi itakuwa hadithi dhaifu, vitabu dhaifu, na waumini wote pia watakuwa dhaifu. Lakini dhaifu ikiwa hadithi ni dhaifu, ndio basi imeishia hapo, haifanyiwi kazi. Na ikiwa haifanyiwi kazi, kwa nini ipo katika vitabu? Ipo kwa sababu akisema ni dhaifu haina kazi, atuambie hasanul ghairihi anaipataje yeye kwa utaalamu wake wa hadithi. Kwa tunasema hadithi ya dufu ni hii, na iwekwe mezani tuanze kujadili. Inna likulli qaumin eidan, kila watu wanayo furaha yao. Wa hadha iduna, na hii ndo hadithi ya dufu, si maneno tu. Shekhe kasema, hata sisi tuna maneno ya mashekhe ambao nyinyi jana mlikuwa mwayakataa wenyewe, mkatupa kazi usiku kucha kutafuta vitabu. Sasa leo pia mwarudia kwa mashekhe, kasema shekhe, mbona hadithi yenyewe nasu yake hailetwi? Kama hivyo na si mtuache tusome vitabu vya mashekhe zetu, tunavyo vingi. Tunayo hii hapa Mawsuatu Yusufia fi adillati Sufia, acheni tusome basi. Si jana mlikuwa mwakataa nini? Kwa hiyo tunasema sisi hii hadithi, kama ipo nyingine ambayo yeye anaijua ya halalisha dufu, ya haramisha dufu, basi na ilete. Lakini si hoja kusema hiyo ni dhaifu, hiyo ni kadha. Na sisi tunasema yeye anadhoofisha hadithi ya kupiga wadribu alaiha bidufu katika nini, katika masala ya nikah. Lakini sisi tunasema yeye mtume alipomwambia Abu Bakar, Ahmed Omesha. Samani. Asalamu alaykum. Alafu vile vile mtambihi, kwa sababu nimeona kwamba hili inaweza likatuvurugia humu mnakasha. Mbii ya kwanza ni masala ya kusoma. Kwa upande wangu alhamdulillah nasema kwamba wako wasomaji wazuri katika masala ya ibara. Kwa mjipange vizuri katika hilo. Kwa sababu kama alivyosema ndugu yangu kwamba ibara ikisomwa visivyo hata maana inaweza kubadilika. Na sidhani kwamba mtu anabadilisha maana, sidhani hivyo. Kwa sababu mimi nadhani akheri. Sidhani kwamba mtu anabadilisha maana kwa kukusudia. Sasa hii tunasema kwamba hapa kuna kubadilika maana. Sidhani kwamba mtu anayebadilisha maana anabadilisha kwa kukusudia, isipokuwa ibara namna atakavyoisoma na akakosea namna ya kuweka majambo, nyinyi mnafahamu. akakosea namna ya kwamba huyu ni faulu na huyu ni kadha kwa kadha, basi hii lazima ibara itabadilika maana. Kwa hivyo ninaomba upande wangu wako wasomaji wazuri, nafahamu kila nikiwasikiliza nafahamu kwamba huyu msomaji mzuri anaweka vitu mahala pake, basi angalau wapisheni hawa, kwa sababu hii kubadilisha maana hii inaweza kutuvurugia katika masala ya mjadala huu. Mwikiti fana fana wabata. Sasa Waislamu tafikiri zile dakika tafikiri pande zote mbili kila mmoja amesha kuwasilisha mada zake zile, hoja zake mbalimbali, kujenga hoja, kila mmoja kujitetea kwa namna anavyofahamu yeye katika vitabu vyake na upeo wake aliyokuwa nao. Kwa hiyo muda uliobaki ni muda wa yale maswali matatu matatu, lakini sasa muda wa swala na umeshafika. Kwa hiyo nasema tunaahirisha kwa muda ili watu wakatekeleza ibada hiyo ya swala. Nafikiri mwenyekiti kwa taarifa. Mwenyekiti kwa taarifa. Aha. Nilikuwa na maombi katika kama mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuhusiana na vitabu ambavyo vilikuwa vikihitajika jana. Sahih ibn Khuzaimah na Musnad ibn Ahmad. Vikuwa hapo mbeleni tumewapa ili wafikitie, alafu tukirudi watuonyeshe zile hoja ambazo wao walikuwa wamezianda. Nadhani hili lilikuwa nalikumbusha tu. La pili, niliomba kwamba msomaji aliyesoma kwamba alikuwa akakosea na amepotosha maana. Sasa mimi nilikuwa nimeomba meza yenu ya kariri yale maneno yasome sawa sawa ili tuone je, mimi ndiye nifanya khiana au ni yeye ndiye nifanya khiana, kwa sababu katuhumu kwamba sisi tunafinika maneno. Lakini kitabu kimekuja hapo na kuna wakati ambao umesoma na kipindi kinachofuatia ni maswali na maana kadhi hii itakuwa imefunikwa. Sasa sijui mnitazama vipi swala hili. Basi nafikiri kwa sababu muda wa swala umefika, tukaswali alafu tarudi hapa, nafikiri upotoshi. Kirete. Ah, bon, je suis bizarre.